Firavun ailesi onu itik olarak aldı. Sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve askerleri yanılıyorlardı.